Gam yüküne tüccar oldum satarım. Felek vurdu duru tamam belalar. Dostlar çaldı kolum gırık tutamam. Ben ağlarım sazım ağlar tel ağlar. Dost tel ağlar tel ağlar tel ağlar. Ben ağlarım sazım ağlar tel ağlar. Telallar, telallar, oyulur yaralar günden gün azar. Ben yaparım felek kendimi bozar. Ne ellerim tutar ne kalem yazar. Derdim çoktur söyleyemem dil ağlar. Dost dil ağlar, dil ağlar, dil ağlar. Derdim çoktur söyleyemem dil ağlar. Olmadı çile, felek razı olmaz ben nasıl gülem. Has bahçeye düştü bir acı elem. Eser rüzgar yaprak düşer dalarlar. Dost dalarlar, dalarlar, dalarlar. Eser rüzgar yaprak düşer dalarlar.